سورت حجر ورته ذکوی چې پدې کې د اصحاب الحجر هغه علاقي والا خلک چې د حجر علاقه وا دا غي خلق نافرمانی هغه څه ذکر کیږي د صالح علی السلام قوم په دې ورته سورت حجر وای مخکې سورت سره او نازل شوی د پښتې سورت یوسف نه خدا سورت مکی سورت ده د مکی سورت سره سره بت ده د مکی سورت کې ګوره که تاسو وګورئ نو په مکی سورت کې ورته دعوت بیان کو اوس ورته وای چې خاصو چې لا دعوت اونې منی نه ستل بکیږي نو هغه ته عذابونه دا هغه تفصیلی نمونی به پیش کړي دغه رنګ په مکی سورت کې دلایل عقلیه هغه ورته په مکی سورت کې دلیل نقلی ته ذکر کو نو په دې کې به ته دلایل عقلیه اوس بیا راځي کړي لس دلایل براوري دغه رنګ به د الله تعالی نمونه وسره هغه ذکر کړي او دا په دې طرز باندې دا شي دغه شانتی په مکینی صورت کې چې کوم ده نو هغه د هغه ته تخویفات ذکر کړی کنه نو په دې صورت کې وای دا تخویف او دا حالت پر دوی داخ ځای ته ورسیږي چې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چې دا کافر به بیا وای کاش کې ما ایمان راوړی وې نو دې بیا دا حالت ته ورسیږي ها دغه شانتی په صورت ابراهیم کې ورته وی دعوت چلوي ان اخرج قومک من الظلمات الى النور په صورت حجر کې بہت آداب د دعوت لث ذکر کی پاخیر د صورت کې په دې طریقې سره د صورت د مخ کی صورت سره رابط راغی دعوت صورت سره دعوت صورت د ګورې تخویف ته منکرین له توحید ته په عذاب سره چې عذاب راشي نو هغه په سلورم او پنځم آیات کې راشي او د هغه تخویف د پاره با پنځه نمونه د عذاب ذکر کوي څو نمونه پنځه بد دایلان د خلاصه ده پنځه نمونه د عذاب به ذکر کوي دریدا مخکینو قومونو نا قوم لوط قوم شعيب او اصحاب الحجر او ددی امتنا مقتسمین او مستهزئین دا بردی امتنا ذکر کئ نو پینزو قومونو عذاب وته ذکر کئ تخویف ته دنکی ورکه خدا دنکی راتل کی او دا صورت چې کوم ده نو پدی کې بل لفظ دلائل عقلیم ذکر کیږي ور سره وته کوم ده د الله نمونه و ذکر کیږي او داوود صورت په کوم ده پر داوود توحید د فقیر بیا اخره کې راشي و عبد ربک حتا یاتیک الیقین در صورت بلغی خلاصه ای خلاصه در صورت در دخوی دقش واقعا کسم تا اسلوبی شو خلاصه در صورت تجزیل صورت قل مقاصد تا دامون گوایو نو دا و داوی چی پا اولنه باب با تر پینزل لسم آیات پوری تر سم آیات پوری پینزل لسم ترز بیداتی چی پا اول که با ترغیبات و زواجر می سببی بس ترغیب به قرآن طرف تا قرآن اومانه بیا داغینا پس تخویف که رو بما یود دلدین کفرو داغینا پس بیا زجرون شروع شی نو زجرون ورکی مختلف کلا با زجر وی پس بانده پا دنیا پا محبت بانده کلا با بیا زجر ورکی پا نسبت دا لیوان توب بانده نبی علیه سلام تا که دوی نبی علیه سلام تر لیوان توب نسبت کی کلا با زجر ورکی پا طلب پا جواب پا شبهات پیش کولو سرا پا آغی که بیا دوی شبهات پیش کی یو شبه بدا پیش کی چه تا مطلب دار تا ملائکه ناراضی نو داغی جواب باور کی یو دار چه تلی وانه داغی شبه جواب باور کی او بیا پا داغی نورست و تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او تخویف باور کی او بیا زجرون علی پا انکار دا چا بانی دا معجزاتو بانی پا انکار دا رسولانو او پا انکار دا معجزاتو نو بس کتا دا سو کوئی چه اولانه باب دا صورت حجر نو اولانه باب تر پینزل لسم آیات پوری دے یو ترغیب تخویف او زواجر بس طول کاری دا منکرین سره دی و تا وی راتی قرآن مانی نیما نی دنکی بیا نیما نی و تا دی که دا خوی نلی دادی دادی دادی اغا زجرونه بس اغا ورطا ورکی بس طول پا دی که چلی گی فمیان که تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین تلک آیات الكتاب دا آیاتون دا کتاب دی کتاب نا مراد امدا قران دے وجارس تو قران دے تفسیر دے یا کتاب نا پخوانو کتابوں طرف تے اشارہ دا لیکن پدی کے پخوانو قوموں تذکرہ دے عذاب ہو و قران مبین پدی کے اسنی دے قران مخالفین تذکرہ مست دے نذ کہ اگر اولو مبین ان کے کار بیان والا دے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما دا ربما دو رب بدی اصل کے او ما وسنی ہو دا چھوڑے تکثیر ده پارم را تقلیل ده پارم را دی نو یو مالا دادا چه دیری پیری با ارمان که کافران لو کانو مسلمین کاش که منگا منون کی ده اللہ ده حکمونو ده اللہ ده قانونوی و هو دا مستقر جزانم تبا کرده نو یو دا مالا دا دی مدار چنا لگون تے ارمان بکئی نو کڈیر کئی دیر خودے کئی خو کلگی کئی دالت گیا وا ولی کئی نو بیا دا مطلب تی دی بد عذاب نہ نی پارے گا بس دی بد نو خیال نہیں ہوتے کلا کلا سوچ رہا کہ واہ بھائی سم کا ول پوش نی ی ربما یود الذین نو دیر پیری با یود الذین ارمان بکیا کسان کا فروج کافران دی لو کان مسلمین کاش کہ وی بھی تابعدار د حکمون د اللہ د قانون د اللہ اس دا ضرور کئی دا سری دیتا چرا دنیا دیتا دی آیاتونا نمانی ولی نمانی دا پا دنیا کے غرق تی دی خیط او قوڑل ذرهم پریک دا دوی یعقلو چه خوراک کئی لکه دا دناورو و یتمتعو او نفواخلی و یلحیهم العملو او غافل کردی دوی لرا العملو اغا اگدو اگدو امیدنو فسو پا یعلمون نزدت دوی بفویشی چه سنگ سنگ تکر ما تراکی اللہ و جب و تال تپتو لگی اس تقویف ور کئی و ما آلکنا دنیاوی و ما آلکنا من قريه او نن تباكر من يقوم او دا صورت دعوه دعوه صورت و ما اهلكنا من قريه او نن تباكر من يقوم الا بغلها كتاب معلوم مگر و بعد اخر تباكي دو پارا كتاب معلوم نيتا مقررا الله تعلم و طاغبان بتباكي دو ما تسبق من امه ولان ديكي گني يولدا اجل هذا فل نيتي عذابنا وما يستاخرون او نتوستكي وقالوا واي دويا ايها الذين عليه الذكر دا اس بیا زجر دے پس باندی دا زجر دے پہ انکار دو رسالت باندی او دی نبی علیہ السلام تا نسبت تا مجنون کئی دلی ونی ورسا کئی وقالو وائدو یا ایوہ اللذی اے اغسریا نزل علیکا ذکرو تی نازل کرشی دے فتابان وحی نو دیو خو نمان اللہ خدای و طریفی زحمی کا صاف گمان کی دے توائی پہ فما وحی را غیدا انکا لمجنون یقینن تقلی ونی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبیوی دای پس مشهور کړه نو زماد راغه زماد د از کبیرین او هغه راغه او هغه تر د پیریانو دمو د جناتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی وارد چې میوانه د مکه کې نو راغه وختنه کوله نبی علیہ السلام تر راغه وی ورارو تو لیوانے شوی او جنات تربان راغلی دی نو ما تر دی جنات اجازه ونو راغه د تربان دم واچو الله ته ډیرو خلقو ته شفا ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ سید خدری گا ول دس خبر حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ شروع کرے الحمدللہ احمدہ و استعینہ و استغفرہ و اعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یهدیہ اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دایوی اما بعد غیر عرتی بیا وایا بیای بوی وی ما خدات کلام ساحران و خواتر تلیم کاملان و خواتر تلیم ما خدات کلام ندی اورید لی لا ترا اوگت کچی در طرف اسلام بانی بیار کتن پوش میں اسلام راو رو بیای وطنوی لا ترا اوگت کچی در خپل قوم در پارا سر بیار کتن بیای وطن لا ترا اوگت کچی در خپل قوم در پارا دا وزی ظالمانوی انکا لمجنون اگر در فرادی زانا را غلی و اخو پیدن دو چه دا لیوانی ندی خودی خندیران و بدل تک مکا کتن نوی انکا لمجنون یقینن تلیوانی لو ما تأتينا بالملائكه وي ولت قدال دي اعتراض ده خط پیغمبري نو لو ما تأتينا ولنرا ولي منك بالملائكه ملائكي ان كنت من الصادقين كشريط يشتنه ده فرشتي را ولا كنا اول بلولا انذر علي ملك فيكون معه نذيرا فرشتي راشي دي فردي گردي كنا هلا وي وته ما فرشتي داش کو ندي چدا ده بادشاہان و انت کی پولیس کی چغل خلق سر گردي دا چ راشي دي پک فرق دي لگا پک ني بیا ما ننزل الملائكه ملائکتا مننا دلو ملائک نرا کزو ملائک الا بالحق مگر پا یقینی فیصلہ باندی یقینی فیصلہ دا عذاب کیو شکنا دیائی را لیگو دا سی نرا لیگو وما کانو اذن او نوی دوی پا دغا وقت منظرین انتظار کری شوی بیا چاہتا محلت نیچی ورکولی تی بیا وطا تا محلت ملائوی کسی فرشتی را لی بیا با عذاب بوی انا نحن نزلنا ذکرا یقینا منگا نازل کرده دا قرآن دا جواب دا لنبی شو بیره چی دوی انك لمجنون تلیوانے اللہ وی لیوانے نہ دے یقینا من نازل کرے از ذکر دا وحی و انا له لحافظون او یقینا من گر دی وحی حفاظت کو نو دا سنگ دا پلیوانو ناراضی نا من گ تی حفاظت کو دی لیوانی خبر گڑی وڑی دد خبر پ یو ترتیب دی دا دا غن لیوانے نہ دے یا امتغوی ابن جریر وی و انا له لحافظون و انا لمحمد حافظون من گ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کو پدمان سے لیوان تو مشتری و ما یاتیم ولقد صلی اللہ علیہ وسلم من قبل که فی شیع الاولین تسلی ورکی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا که مخبه کی جدا سے مخکم پیغمبران طرف شوی دی ولا قدر صلنا او یقینا را لگی مونگ من قبل که مخستانا فی شیع الاولین رسولان پاغلدل پخوانو کی پڈل د پخوانو کی و ما یاتیهم من رسول او نبرات دا وی دکم پیغمبر الا کانوا مغروبا وی بی پاغ پیغمبر پور یستازی اون تو کی کون کی کذالک نسلکو الله وی دغرنگ مونگ نہ باسو فی قدا دا توکی اے دا توکی دا پیغمبرانو پوری دا مونگ نہ باسو فی قلوب المجرمین پزون دا مجرمانو کی دا داغی مجرمانو پزڑ کی موی دا وی ندی تمراغ لیوی یو شانتی دی تول کافر اتواسو بیہ تب وای کہ یو گلتے پدی کفر او پدی رضاعت پانی وصیت کرے دے تشابہت قلوبهم لون نے یو بل سره یو شان خوش وی نسلکو مونگ نہ باسو دا استہزاء ضمیر استہزاء تراجے بازو راجے کرے دے اگا دا قران تا کنا اگا نہ صحیح دا فی قلوب المجرمین فزون دا مجرمانو کی لا یؤمنون به ایمان نہ اور دی پدی قران باندے وقد خلت سنت الاولین او یقدا تخویف دے او یقینا تیر شوی دی طریقې دا الله تعالی الاولین فقوانو قومونو کی فقوانو قومونو کی دا الله دا عذاب طریقې تیر دی ولو فتحنا علیهم بابا اس بیا زجر دے انکار دا معجزات باندے کچتم کلاو کو دروازہ من السماء طرف الاسمان فظلوا فيه يعرجون نو اوبر دیدی کی پای کی خاتون کی وی کدی من اسمان تو کی جو دی گئے ایمان نہ راوی لقالو کدی او خاطر نفسل بوشی اللہ وی دی بوی انما سکرت بصارنا یقینا بن کڑی شی وی ستر کی دمونگا دا زمون پد ستر کو سچل لے سکر نہ کر اگلی دا ادا مونگا اسی دغ شیو دا اسمان نہ دے کہ معجزہ کی بھی اسمان تو کی جو بیان نہ منی بل نحن قوم مسحورون بلکہ دا بیا وی کہ مونگا یو قوم یو مسحورون جادو کڑی شوی دای په مونږ جادو کا اسمان نه وې دا مونږ باندې جادو ته تبارغونی راخې جوړیو همون ته اسمان ښکاری ښا دا تر دې پورې دا اولنې بابو په دې باب کې څور کو ترغیب ال قران اول بیا دا غینه پس تقویف بیا ټول زواجر منکرین ته کله په انکار د رسالت باندې کله په انکار د قران باندې کله په انکار د معجزات باندې او په میاں کې تقویفات هم سره ورکړي